zapłać punktami Payback. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 lipca, minęła 9. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Miała plany na przyszłość, mówiła, że jeszcze czym się zaskoczy. W serwisie Trójki wspomnienie o Korze. Wokalistka odeszła dzisiaj nad ranem. Jej znajomi mówią, że ceniła jakość i uważała, że sztuka nie może być byle jaka. Kora odeszła w wieku 67 lat. Była osobą wyjątkową. Tak zmarłą piosenkarkę Korę wspominają ludzie, którzy ją znali. Artystka zmarła nad ranem w swoim domu w Bliżowie na Roztoczu. Miała 67 lat. O jej śmierci poinformowali bliscy na oficjalnym profilu wokalistki na Facebooku. Dziennikarz muzyczny radiowej Trójki Piotr Stelmach wspominał swoje niedawne rozmowy z piosenkarką. Nie miałem cienia wątpliwości, że choroba, walka z chorobą to jest przeszłość. To wszystko będzie tu i teraz. Co więcej, podczas jej ostatniej rozmowy w Trójce, wizyty w Trójce przy Myśliwieckiej 357, my się po prostu umawialiśmy na nowe rzeczy. Ja pamiętam to pytanie pani Koro, no dobra, to za nami, a co przed nami? A wkrótce was czymś zaskoczy, poczekajcie. Wielokrotnie spotykaliśmy się nie tylko na scenie, wspomina muzyk i kompozytor Romuald Lipko. Osoba szczególna. Nie będę wymieniał jakichś jej poszczególnych cech. Przede wszystkim pamiętam ją będę jako artystkę, która naprawdę ceniła jakość i uważała, że sztuka ma wielkie posłannictwo wśród ludzi, dlatego nie chciała, żeby była byle jaka. Kora, czyli Olga Aleksandra Sipowicz, urodziła się 8 czerwca 1951 roku w Krakowie. Była wokalistką rockową i autorką tekstów. W latach 1976-2008 była liderką zespołu Manam. Tak w jednym z wywiadów w Trójce wspominała początki kariery. Nagrania znalazły się w rękach pani Teresy Kowińskiej, która była tutaj dziennikarką muzyczną w Trójce właśnie. I pani Teresa miała taką listę, jeżeli nie przekłamuję oczywiście, na którą składało się 10 też zresztą przebojów, które były wotowane przez radiosłuchaczy. Zainteresowanie pani Teresy Kowińskiej było przez piosenkę Blues Kory. Natomiast piosenka, która znalazła się na liście, to był Hamlet. I Hamlet nagle stał się numerem 2, bo numerem 1 była piosenka Czesława Niemena. No to był ogromny sukces, bo nas de facto nie było, a był przebój. W 2014 roku wokalistka w jednym z wywiadów powiedziała, że jest chora na raka. W serwisie Trójki muzyczne wspomnienie Kory i Manamu. Serdecznie witam panie dziennikarz. Zanim opowiem panu o swych planach, na imię mam Gledys del Carmen, latarulo Gledys, Semiramis. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy. Uczyłeś mnie śmiać, płakać bez powodu. Więcej muzyki Kory i Manamu w specjalnym wydaniu Markomanii w Trójce. Dzisiaj chwilę po godzinie 10. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Jan Kałucki. Na początek dobra wiadomość dla kibiców Lecha Poznań. Wojewoda Wielkopolski zmienił decyzję w sprawie zamknięcia stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Kara została skrócona na 2 mecze ligowe i 1 w europejskich pucharach. To oznacza, że fani kolejorza będą mogli wejść na stadion już podczas rewanżowego meczu z Szachtiorem Soligorsk. Niedzielne spotkanie Lech zagra jeszcze przy pustych trybunach. Natomiast dziś Zagłębie Lubin zmierzy się z Zagłębiem Sosnowiec. Natomiast Korona na Kielce podejmie pogrążoną w kryzysie Legię Warszawa. Mateusz Możdżeń przestrzega jednak przed przesadną pewnością siebie. Znając Legię, nie możesz przez chwilę po prostu nie być skoncentrowany, bo jeżeli ona pierwsza trafi, a pozwolisz sobie na to, żeby stworzyła coś z niczego, a jest to bardzo możliwe w stosunku do Legii, tym bardziej jeżeli ktoś ich nie bierze poważnie, to potem już się możesz nie podnieść. Ja obawiam, że trochę gdzieś z zewnątrz czy wokół klubu właśnie biorą pod uwagę te mecze, które im nie wychodzą na początku sezonu, a chyba bodajże tamten sezon tak samo zaczęli, a wiadomo jak skończyli. Przede wszystkim na tym bym się skupiał, że to będzie Legia, to jest dalej Legia, to jest dalej firma, dalej niż Polski Zespół Pucharu, czyli wszystkiego, co możliwe w Polsce. Dzisiejsze mecze o 18 i 20. 20.30, ale dziś odbędzie się też szereg towarzyskich spotkań. Arsenal zagra z PSG, Benfica Lizbona z Juventusem, Chelsea z Interem Mediolan, a w Michigan Manchester United skonfrontuje się z Liverpoolem. Za oceanem mówi się też dużo o zwolnionym selekcjonerze reprezentacji Meksyku. Ekipy El Tri nie będzie już prowadził Juan Carlos Osorio. Reprezentacja Meksyku na Mundialu w Rosji tradycyjnie wyszła z grupy, ale nie zdołała awansować do ćwierćfinału. Taki scenariusz powtarza się od 3 dekad. Pomimo niepowodzenia kibice El Tri oraz tamtejszy związek chcieli zatrzymać Osorio na stanowisku selekcjonera. Jeszcze w trakcie mistrzostw Meksyku powtarzano, że jak kolumbijski trener zdecyduje się odejść, to proces odbudowy reprezentacji będzie trzeba zacząć od początku. Juan Carlos Osorio postanowił jednak odmówić podpisania nowego kontraktu i zrezygnował ze swojego stanowiska. Spekuluje się, że może on objąć teraz Kolumbię lub Stany Zjednoczone. Ma również propozycje z europejskich klubów. Z Miami dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Tymczasem w hicie żużlowej Ekstraligi Stal Gorzów zremisowała z Unią Leszno 45-45, a najlepsi kierowcy świata rywalizują w rajdzie Finlandii. Minęli metę 12 odcinka specjalnego. Estończyk Oit Tanak powiększył przewagę nad rywalami. Jest szybszy od Norwega Matsa Ostberga o 14 sekund. Kolejny sport w Trójce o 17. Tam m.in. wyniki ze światowych kortów. Dziś grają m.in. Magdalena Fręch i Iga Świątek. Na wschodzie możliwe burze i ulewne deszcze. Na zachodzie także mogą pojawić się burze, ale nieco słabsze. Dzisiaj upalnie, termometry niemal w całym kraju pokażą 30 stopni Celsjusza i taka pogoda będzie nam towarzyszyć do piątku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Tylko przez 4 dni. Ratka. Lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD. LG. 55 cali. Smart. Za jedyne 49,98 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. 19 sekund i 19 setnych. Tyle wynosi fenomenalny rekord świata na dystansie 200 metrów. Niesamowicie szybko. Ale z taką samą szybkością pojawiają się na Otomoto nowe ogłoszenia motoryzacyjne. To sprawia, że Otomoto jest zdecydowanym liderem w kategorii serwisów motoryzacyjnych. Otomoto. Liczby mówią same za siebie. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 8 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 8 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergole, kupujesz Widaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Widaron daje ci święty spokój na lata. A paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover? Wszystko z paragonu za Widaron. Kup dowolny produkt Widaron i wygraj święty spokój na lata. Szczegóły loterii na wygrajspokojnalata.pl. Już teraz tania sobota w Lidlu. Wybrane artykuły odzieżowe dla dzieci i młodzieży. Na przykład dziecięce jeansy, haremki z Lyocellu, koszulki nawet do 40% taniej. Oraz zestawy klocków Lego jedynie za 39,99 za opakowanie. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Posłowie Grzegorz Długi, Kukiz 15. Dzień dobry. Adam Szławka, Szłapka Nowoczesna. Dzień dobry. Piotr Zgorzelski, klub PSL UED. Dzień dobry. Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dzień dobry Państwu. Andrzej Halicki, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. I minister Krzysztof Łapiński, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry. Proszę panów i proszę państwa, zaczniemy inaczej niż zwykle. Zmarła Olga Jackowska, Kora. Jej piosenki towarzyszyły każdemu z nas przez długi kawał życia. Przypominam, Olga Jackowska, Kora, zmarła dziś nad ranem. Jakie panowie mają wspomnienia związane, myślę, że z jej piosenkami bardziej niż z nią samą? No, ale też wielokrotnie spotykaliśmy się i to nawet na takich bardzo małych, kameralnych koncertach, ale no, wielka osobowość, wielka charyzma, wolna kobieta, poetka przede wszystkim, taka bardzo witalna. Myślę, że dzisiaj wszyscy, no różne, będziemy przypominać sobie teksty i wspomnienia, ale nasze myśli niczym w tej jednej z piosenek tupią, tupią setki nóg, tupią, tupią, tup, tup, tup, będą podążać za nią cały dzień, nie tylko dziś. Krzysztof Łapiński. Pewno dużo strata dla polskiej muzyki, jeśli ktoś będzie pisał książkę, czy będzie tworzył album o polskiej muzyce lat, nie wiem, 80., 90. Czy początku tego wieku, no to trudno sobie wyobrazić, żeby w takich publikacjach nie było nic o Manamie, nic o Korze Jackowskiej, no bo to była artystka, i piosenkarka, i zespół, który no, odcisnął duże piętno na polskiej muzyce ostatnich, no, myślę, że ponad 30 paru lat, także kolejna wielka strata wielkiego artysty w ostatnich miesiącach, czy kilkunastu miesiącach. Grzegorz Długi. No cóż, ostre piosenki ostrej piosenkarki, ostrej kobiety i chyba nam będzie brakowało tej ostrości. Nie wszystkie były takie ostre. Znaczy, ale nawet jak były spokojne. Bardzo romantyczne. Nawet jak były spokojne, właśnie, ciągle były ostre. Nawet jak były romantyczne, to była ostre. To był ostry romantyzm. I coś tam było zawsze. Tak, zawsze coś pazur tam było. Pazur miały. Okej, okay, także chyba ta strata będzie poważna. Myślę, że ona również jest pokoleniowa. Nie wiem, chociaż podobno młodsze pokolenia też ją słuchają i doceniają. Także cieszę się z tego, że są takie rzeczy ponadpokoleniowe. No ale jakiś ten świat powoli odchodzi i to jest smutne, a zarazem naturalne. młodsze pokolenie. Adam Szłapka będzie na użytek w naszej rozmowie reprezentował. No jest najmłodszy z nas wszystkich tutaj. Tak. No jestem tu półtora roku młodszy, tak. Znaczy, co tu można powiedzieć więcej? No, polska muzyka już po prostu nie będzie taka jak wcześniej. I pewnie każdy ma jakieś wspomnienia z wydarzenia, czy z jakichś emocji związanych z piosenkami, które Kora nagrała i pewnie każdy sobie to przypomina. No, nic więcej nie można powiedzieć. Strata po prostu. Piotr Zgorzelski. Rozmawialiśmy przed wejściem na antenę o kultowej liście przebojów programu trzeciego. Pokolenie moje, kiedy stawaliśmy się młodzieńcami i wchodziliśmy w życie dorosłe, no chyba do końca będzie pamiętało ten program prowadzony przez Marka Niedźwieckiego, a tam oczywiście królował między innymi... Cały czas można go słuchać. Tak, już usłyszałem to także przed anteną, pani rektor, i przyjmuję do wiadomości i stosowania. Słuchaliśmy zespołu Manam, który stworzyła wraz z Markiem Jackowskim, ale także Johnem Porterem. Nie wiem, może nie wszyscy wiedzą, że to także był współtwórca zespołu Manam. Obok Perfektu, TSA, Kombi, te zespoły dawały takie światełko w tunelu, w tej mrocznej rzeczywistości komunistycznej, bo no, to były takie drogowskazy dla nas wszystkich. Oczywiście, tu już koledzy wcześniej powiedzieli, Kora do tego czasami także ostrego rocka dodawała taką nutkę liryzmu, bo przecież była poetką, więc naprawdę wielka strata. Przypominamy dzisiaj sobie nie tylko w Trójce ich przeboje. No i chwila zadumy pewnie każdemu z nas w tym momencie się przyda. Jacek Sasin. Oczywiście jako historyk trochę nawiążę do tego, co mówił mój przedmówca. To taka historia polskiej muzyki lat 80. Nie będę udawał, że to jest akurat jakaś taka muzyka, która szczególnie mnie kształtowała i słucham jej teraz wypiekami na twarzy. Myślę, że każdy z nas ma tutaj pewnie różne gusty, ale niezależnie od tych gustów muzycznych i od tego, jakiej muzyki słuchaliśmy, słuchamy, czy będziemy słuchać, na pewno trzeba powiedzieć, że to duża strata. Duża strata dla polskiej muzyki, historii polskiej muzyki. Nie będzie jej bez Kory. W tym sensie smutno po prostu, że ktoś taki odchodzi. I rozmawiamy. Uwaga, nie zapominajmy, że Kora również ma pewne znaczenie dla przebijania tabu związanego ze stosowaniem niektórych środków, że tak powiem, naturalnych, także o tym też nie zapominajmy. Domena artystów. Ale może nie rozwijajmy tego wątku i przejdźmy To jest ważne też, bo to jest element naszego życia i naszej przyszłości, bo wcześniej czy później będzie to dopuszczalne. No. Zmiany w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego uchwalone, jeszcze tylko podpis prezydenta, jest termin wyborów, a więc można zacząć przygotowania. O ile pamiętam, pan minister sugerował tydzień temu, że to nie są zmiany wątpliwości budzące wątpliwości prezydenta, więc można się spodziewać podpisu. To spokojnie, ja mówiłem. Ale ja jestem spokojna. Że po pierwsze obecna ordynacja do Europarlamentu jest skomplikowana, niezrozumiała, od wielu lat wzbudza głosy socjologów, politologów, polityków, że należy ją zmienić. To po pierwsze, została zaproponowana zmiana w tym kształcie, który uchwalił Sejm już Senat. Jaka będzie decyzja prezydenta? Zobaczymy. To przecież kwestie ordynacji wyborczej to nie było... Na przykład Prawica Rzeczypospolitej apeluje, żeby prezydent nie podpisywał, zresztą nie tylko ona, różne środowiska inne także, ale prawica wystosowała taki apel, gdzie jest napisane, że zmiany były potrzebne, ale te są na gorsze. Prezydent będzie analizował, czy nawet już jest analizowana ta ustawa pod różnym kątem. Też proszę zauważyć, że że takie kwestie jak ustawa taka czy inna do Europarlamentu nie jest elementem, nie było elementem programu wyborczego prezydenta, jakichś zobowiązań wyborczych. Zobaczymy, jaka będzie decyzja. Spokojnie, prezydent ma 21 dni na podjęcie jednej z trzech możliwych decyzji. Natomiast też pamiętajmy, że dzisiaj trudno jest przewidzieć, kto najbardziej skorzysta z tej zmiany ordynacji. Skorzysta zwycięzca, ale kto będzie tym zwycięzcą, to dzisiaj przecież... Któraś z dużych partii czy bloków koalicyjnych, która zbierze najwięcej głosów, to pewnie, panowie się śmieją, Kto nie skorzysta, nie skorzystają mniejsze ugrupowania. Ale dlaczego? Ale przecież może staną się większe. większe, panie redaktor. No, nie, no ale po co ta ironia? Po co taka ironia? Ale ironia. Ale ironia. Ale ironia. Ale ironia. Że pan zapewni, żeby nie były większe. Szanowni panowie, to jest ostatni przed przerwą program. Chciałbym, żeby panowie byli dobrze wspominani, a nie, żeby ludzie mówili, och, jak to dobrze, że wreszcie nie będzie tych polityków w sobotę o 9. Proszę, można nie słuchać. To jeszcze dam jedno zdanie, że pojawił się... Ale pan po to mówi, żeby pana nie słuchali? Chyba nie. Nie, no nie. Znaczy ja myślę, że ci, którzy chcą, to słuchają. Proszę ze mną nie polemizować, tylko się dostosować. Ucieka czas. O, dobrze, dobrze tak trzymać. Lubię władzę. Andrzej. To o, rozumiem. Normalnie to była deklaracja przedwyborcza, lubię władzę. Normalnie dyktatura. To nie ja powiedziałem, panie redaktor, proszę dokładnie słuchać. 15, to wiadomo. Bo wszystko teraz widzę leci na mnie. Andrzej, bo pan jest naprzeciwko. Andrzej Halicki tydzień temu zapraszał na listy Kukiza. I zapraszam. Pomimo tego wpisu, który został dokonany przez lidera Pawła Kukiza. Jakby, nie będę cytować tego wpisu. Jakby analizować wszystkie emocjonalne wpisy i to różnych osób, pewnie nikogo nie można by zaprosić, ale chodzi mi o to, że uczciwość musi być gwarancją wyborów i gwarancja ta musi być dochowana. Jeżeli ktoś mechanicznie przed wyborami przesuwa, no w tym wypadku z wielkich aglomeracji, te mandaty na wschód, bo właściwie Warmia i Mazury, Lubelskie czy Podkarpackie, to są te okręgi, gdzie będzie minimum 3 mandaty, to jest to przesunięcie z okręgów no, dużo bardziej licznych, gdzie frekwencja była też dużo bardziej znacząca, a dotychczasowy podział mandatów związany był z frekwencją, dziś będzie sztywną, przyporządkowaną danemu okręgowi liczbą, no to jest przesunięcie do tych okręgów, gdzie Prawo i Sprawiedliwość wyraźnie dominuje. I nie można w tym wypadku mówić ani o proporcjonalności, no a jeżeli chodzi o sam ten mechanizm przedwyborczy, manipulację ordynacją, o uczciwości. Zobaczymy, co będzie dalej, bo jeszcze różne rzeczy mogą nas zaskoczyć. I w tej sytuacji, stąd mój gest również w stronę takich przedstawicieli jak politycy Kukiz 15. Musimy być wszyscy razem, żeby pokazać, że po pierwsze nie może być to elementem sukcesu, czyli krótko mówiąc musi być kara. Wszyscy razem powinniśmy się zjednoczyć i pokazać miejsce w szeregu w tym wypadku takim manipulatorom. A druga rzecz, dużo poważniejsza. Musimy obronić i rzeczywiście odbudować wizerunek Polski w Europie. Bo jeżeli ktoś tam wysyła polską delegację tylko po to, żeby na emeryturze sobie dorobiła grupa już niepotrzebnych w kraju twarzy, no to są zmarnowane miejsca. Tam musimy odbudować wizerunek Polski, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość ten wizerunek zniszczy. A które twarze z Platformy będą potrzebne w Europie według pana? Ci politycy, którzy przede wszystkim będą coś konkretnego w tej drużynie, można powiedzieć, tak o jakichś lokomotywach list? Oczywiście, że tak. No, mamy w Parlamencie Europejskim wiele osób, które są bardzo rozpoznawalne i znaczące w Europie. Jasne, od byłego będą, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego zaczynając Jerzego Buzka na przykład. Ale również, z wyższej półki, że tak i to powiem, najważniejsze, będą na pewno ci politycy, którzy dziś w kraju już bardzo rozpoznawalni, do tej pory byli w polskim parlamencie, a będą w delegacji do Parlamentu Europejskiego. Tak. Nazwiska? A nazwiska to będzie wtedy, kiedy podejmiemy decyzję o tej drużynie. Ale drużyna będzie rzeczywiście rozpoznawalna. Pan też listy jakieś pisze? Nie, dwa zdania do tego, co powiedział pan poseł Halicki. Dzisiaj w wyborach na przykład do Sejmu liczba mandatów w okręgu nie jest oparta na ludności, znaczy na frekwencji, przepraszam. Przelicznik, no tak, ale to od początku jest wiadomo, ilu posłów z danego okręgu zostanie wybranych do Parlamentu Krajowego. Tak, tu rozumiem, ale ten przelicznik dotyczący mieszkańców jest sztywny Nie, ja tylko mówię o tym, że poprzednia ordynacja była mocno skomplikowana. No a jeśli ktoś mówi, że zarzuca, że to są różne kombinacje, to ja przypomnę, jak też były tworzone tam w pewnym momencie okręgi czy granice okręgów do Senatu, jak szczególnie czy w Warszawie różne okręgi robiono, żeby jeden kandydat wygrał. Dobrze, zostawmy to, idźmy dalej. Senackie Piotr Zgorzelski. Wawel, Wilanów, takie różne tam manipulacje. Piotr Zgorzelski, nie z Płocka, nie z Wawra i Marek Borowski, Wilanowa, czy PSL? Panie ministrze. Ale już oddałem głos, spokojnie. Chyba wyrwałam panu ten głos. Czy PSL będzie Zosią Zamosią w tych wyborach? Panie redaktor, trzeba powiedzieć tak, że dotychczasowa ordynacja wyborcza, która obowiązuje jeszcze, bo pan prezydent jeszcze jej chyba nie podpisał, tak? to oczywiście nie była ordynacja marzeń, ale w dużo większym stopniu odwzorowywała spektrum polityczne i dawała szansę wyboru Polakom niż ta, którą zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość. To po pierwsze. Ta ordynacja, która przeszła przez Sejm jak pendolino, podobnie jak wiele innych ustaw, powoduje to, że ustanawia się tak efektywny próg wyborczy na poziomie 16,5% w skali kraju. Natomiast są okręgi te mniejsze. Ale skąd pan to wie? Ale z czyich wyliczeń? Bo na przykład zupełnie inne wyliczenia ma Fundacja Batorego. A ja powołuję się chociażby na Klub Jagielloński, który dokonał tego wyliczenia i tam wskazuje, że w małych okręgach wyborczych, aby zdobyć mandat, trzeba będzie osiągnąć próg nawet 20%, w tych większych 9%. Ale są wyliczenia, że samodzielnie dostałby mandat, co najmniej dostałoby stronnictwo, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pani redaktor, zasada w polityce jest taka, że taktykę i strategię dokłada się do warunków gry. Warunki gry jeszcze nie są określone, bowiem na końcu drogi musi być podpis pana prezydenta, a jego póki co nie ma. Są środowiska, które apelują do pana prezydenta, aby nie podpisywał tej ordynacji, bo nie ma potrzeby jakby stworzenia takiego systemu dipolarnego, ponieważ już w 2014 roku PiS i PO zdobyły 75% z całej puli mandatów, natomiast według tej ordynacji to może być nawet ponad 90%. Naprawdę Polacy mają prawo dokonywać wyboru poza tylko tymi dwoma blokami PiS i PO, a głosy, jeżeli ta ordynacja przejdzie, wielu milionów naszych rodaków będą zmielone i wrzucone do kosza. Jest to brak szacunku dla demokracji. Proszę postawić kropkę, odpowiadając na pytanie, czy PSL na razie, jeśli ta ordynacja oczywiście zostanie wprowadzona w życie, czy przymierza się do pójścia w jakimś szerokim bloku, dołączenia do Koalicji Obywatelskiej na przykład? Nie wykluczamy żadnego rozwiązania. Pamiętajmy jednak, że przed nami są wybory samorządowe. Wybory do Europarlamentu będą dopiero 26 maja. Jeszcze jest dużo czasu. Jacek Sasin, czy państwo chcą, by to był taki system bipolarny, jak to powiedziano tu. To znaczy, o tym decydują wyborcy, na jakie partie będą głosować. I dziwię się, że tutaj jest takie stawienie sprawy, że od ordynacji zależy, jaki będzie wynik wyborów. No przecież to są absurdalne. Częściowo, zupełnie, wie pan doskonale, że częściowo to zależy. Mam nadzieję, że tą ordynację będzie, jeśli założyć, że ona rzeczywiście jest taka promująca większych, no to mam nadzieję, że pan poseł Długi będzie ją bardzo tutaj za chwilę po mnie chwalił, bo jako zwolennik większościowej ordynacji wyborczej, rzeczywiście powinien być zadowolony z tych zmian. Natomiast, proszę państwa, ta ordynacja jest ordynacją, która zbliża wybory do parlamentu, zasady wyboru do Parlamentu Europejskiego do wyborów do polskiego Sejmu. Są wyraźnie przypisane do okręgów ilości mandatów, które są do zdobycia. Wszystko jest jasne, proste. Wyborcy nie są karani za to, że frekwencja w danym okręgu jest niższa niż w innym. No w tej ordynacji, która mam nadzieję za chwilę będzie już historią, mogło się zdarzyć tak, że te głosy były w znacznie większym stopniu marnowane, ponieważ mogło się zdarzyć tak, że z jakiegoś okręgu nawet żaden mandat nie zostanie przydzielony i nie będzie żadnego reprezentanta wyborców z tego okręgu. Więc tamta ordynacja skomplikowana, niejasna, całkowicie nieproporcjonalna, ale mogło się tak zdarzyć, przyzna pan. Dajcie dokończyć. Zaprzeczająca proporcjonalności. W tej chwili teraz są proporcjonalne. Wprowadzamy rzeczywiście proporcjonalność, ponieważ ilość mandatów przypisana do okręgu do zdobycia będzie, ilość mandatów do okręgu przypisana będzie uzależniona od ilości wyborców, a nie od tego, ile osób poszło do... A co z unijnym 5% poszło do wyborów, więc mamy podobną zasadę jak do wyborach do parlamentu i prosiłbym panów tutaj z reprezentujących opozycji, żeby się wypowiadali zgodnie z tym, co rzeczywiście się dzieje, a nie jak zwykle tworzyli jakieś oderwane od rzeczywistości narracji. No przecież jest ten próg zachowany. Panie pośle, no nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pana partia, Polskie Stronnictwo Ludowe, no przekonało tak dużą ilość wyborców, żebyście to byli. Bardzo dziękuję, panie pośle, panu Purys językowy, dobrze było, żeby pan również, takim był purystą, jeśli chodzi o odniesienie się do przepisów prawa. To teraz będzie się pan odnosił. A z tym jest różnie. Natomiast i z pana wypowiedziami również w Sejmie, które często są obraźliwe. Nie, mówię do pana posła Szczepki. Dla kogo? Tak. Panowie, no, panowie, który pan obraża. Natomiast, nic dwa razy się natomiast, nie zdarza. Ta audycja też się drugi raz nie zdarzy. Rzeczywiście ta ordynacja jest ordynacją, która daje szansę na to, żeby PiS-owi wygrać każdy wybory. Każdy, no pan, jeśli tak zdecydują wyborcy, to wszyscy mamy takie szanse. Panie pośle, czy mógłby pan nie przeszkadzać, bo wtedy właśnie, nigdy nie skończy pan minister Sasin i będzie mówił, że... Ale czy się przeszkadza, czy nie, to pan minister Sasin tak nigdy nie skończy. Więc powtórzę jeszcze raz, jasna, przejrzysta ordynacja, zbliżona do tych zasad, które są wybrane do Sejmu, które panu posłowi Halickiemu jakoś nie przeszkadzały do tych zasad. Drodzy panowie, a teraz będzie mówił... Taka była przypisana ilość mandatów, że tak nieśmiało. Dziwię, że panowie lekceważą na przykład Adama Szłapkę i Grzegorza Długiego, którzy też by się chcieli wypowiedzieć. Adam Szłapka, już był wykład, zdania, wykład językowy. Pozwolę sobie był na koniec. Już wykład językowy i realizujemy przy pomocy naszych gości również misję radia publicznego. Proszę bardzo. To już nie o języku. To ja tylko muszę się odnieść do tego, co powiedział pan minister Sasin. Ja z mównicy sejmowej nikogo nie obraziłem, w przeciwieństwie do pana posła Kaczyńskiego, pani posła Pawłowicz i tak dalej. To już jest pana interpretacja. Teraz porozmawiajmy o ordynacji. Powiem szczerze, panie ministrze, znaczy jakby nie wierzę w to, że pan nie wie, o czym mówi, mówiąc o tej ordynacji wyborczej, więc po prostu pan bardzo cynicznie podchodzi do tego, jak zmanipulować wyborców. I zacytuję jednego z waszych senatorów, senatora Bobka, który powiedział chyba wczoraj czy przedwczoraj, że jest coś bardzo nieprzyzwoitego w tym, że się kilka miesięcy przed wyborami w taki sposób zmienia ordynację wyborczą, żeby sobie pomóc. Są dwa rodzaje, że tak powiem, sposobów głosowania. Mamy ordynację większościową. To, co proponuje bardzo mocno Kukiz 15, gdzie się głosuje na człowieka i wybiera się jedną osobę z danego okręgu i ordynacje proporcjonalne, takie, gdzie celem jest zachowanie tego, żeby wyborcy mogli wybrać jakiś konkretny program, który ich reprezentuje. Tak? Jeżeli to jest 5%, to 5% czy 6% przedstawicieli powinno reprezentować. 20% to już jest dużo, jeżeli 20% wyborców na przykład głosuje na kogoś i ta osoba przez tak skonstruowaną ordynację wyborczą, jaką wy proponujecie, nie może mieć swoich reprezentantów, to jest manipulacja. I pan doskonale wie o tym, że to jest manipulacja. I jeżeli mamy sytuację taką, że jedno ugrupowanie ma 30%, drugie 25%, czyli razem mają ile? Pan sobie policzy szybko, 55% reprezentacji wyborców, a mają razem 90% reprezentantów, to nie jest to, że wyborcy decydują, kto ich reprezentuje, tylko to jest manipulacja wyborcza. I doskonale Panie Boże, czy nowoczesna jest za szerokim otwarciem list, także na posłów, czy też polityków, czy też po prostu reprezentantów Kukiz 15, jeśli oni wyraziliby taką wolę. Ponieważ jeśli chodzi o na przykład Kazimierza Michała Ujazdowskiego, który był dla was zbyt konserwatywny, to wiadomo, jak to się skończyło. Tutaj jest bardzo duża różnica, bo czym innym jest wystawienie osoby, która jest trudna do zaakceptowania na konkretne stanowiska, a czym innym na liście. Tak, ale ja uważam, że faktycznie powinniśmy za tę manipulację Prawo i Sprawiedliwość ukarać, tak jak Prawo i Sprawiedliwość zostało ukarane po ostatniej manipulacji w 2006 roku, kiedy specjalnie pod siebie i swoich przyjaciół samoobronnych z Ligi Polskich Rodzin zmienili ordynację do wyborów samorządowych i wprowadzili blokowanie list. Ja wtedy wykorzystałem tę ordynację także przeciwko PiS-owi, startując z komitetu lokalnego i oni przegrali te wybory bardzo mocno, sromotnie, bo Platforma z PSL-em wtedy się zblokowała i przegrali wybory do samorządu. I mam nadzieję, że tak jak wtedy, ta ordynacja będzie pierwszym gwoździem do waszej politycznej trumny. I mam nadzieję, że przegracie Grzegorz te wybory, manipulacie. Grzegorz Długi. Najpierw jedno sprostowanie tutaj dla pana ministra. Chciałem powiedzieć, że JOW-y do eurowyborów są niestety niemożliwe z względów prawnych. Po prostu wymóg tutaj jest bardzo prosty. Po drugie, bardzo trudno jednomandatowe okręgi zrobić, w których okręg byłby tam obejmował 1 000 000 czy 800 000 mieszkańców. To nie o to chodzi. Nie o tym mówiłem, to nie są wtedy JOW-y, żeby była jasność. Druga kwestia. Ja przeciwstawiam się temu, co pan minister był uprzejmy powiedzieć, że uchwalił to Sejm. No uchwalił to PiS, bądźmy szczerzy. Mamy taki system. system, że cały czas podkreślamy, wystarczy jeden człowiek na sali więcej i można by wrócić wszystko do góry nogami. To jest chory system. Kolejna kwestia. Ta ustawa została przeprowadzona w dwóch celach. Jeden cel oczywiście jest zapewnienie tego sobie, czyli Prawo i Sprawiedliwości rządów po wszechczasy, a drugi problem jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość postanowiło w końcu zarżnąć Kukiz 15, bo tak naprawdę to tu o to chodzi. Głównie Kukiz 15 jest celem tej ustawy i to jest oczywiste. To nawet zostało troszeczkę przyznane. Każdy wie, jakie są ewentualne przepływy. Każdy wie, że Kukiz 15 jest ewentualną konkurencją dla Prawa i Sprawiedliwości, bo wyborcy Prawa i Sprawiedliwości jak przejdą, to najchętniej do Kukiz 15 i dlatego zapadła decyzja polityczna, żeby po prostu... Ale też odwrotnie się działo. Żeby to odwrotnie na razie się nie dało. Na razie przepływy wyborców... Ja nie mówię wyborców, o elektoratach, ja mówię o posłach. Liczą się wyborcy. Posłowie mają różnego rodzaju decyzje, bardzo często niemądre, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Tak czy inaczej, proszę zauważyć, jak to zorganizowano. Wprowadzono ustawę o Sądzie Najwyższym, która budzi bardzo duże emocje, która tak naprawdę kończy, to jest tylko doszlifowanie tego, co się stało w grudniu. Natomiast ale pan zmienia w tym momencie temat i ja chciałam o tym porozmawiać. Za chwilę teraz będziemy mówić proszę o... Mi to, pozwoli dokończyć. Panie doktor, proszę pozwolić dokończyć, ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że zrobią to po to właśnie, aby przykryć, bo prawdziwym celem w tym momencie była zmiana, ta niegodna zmiana ordynacji wyborczej, po to właśnie, aby jedno z ugrupowań, które wiadomo, że nie ma wielkich chęci blokować się z kimkolwiek, aby jedno z ugrupowań po prostu wykończyć. I my doprowadzamy do tego, że będziemy mieli wybory, ale nie będziemy mieli wyboru. A my cały czas krzyczymy wybór, a wybory dopiero wtedy. Natomiast my doprowadzamy do fikcji. Tak naprawdę frekwencja będzie jeszcze niższa. Największym problemem polskiej demokracji jest niska frekwencja. Prawo i Sprawiedliwość chce zapewnić, żeby frekwencja była tylko taka, ilu jest wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Teraz będzie temat, to nie jest fair, nawet dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Proszę pozwolić. Prezydencki wniosek o referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji przepadł. Czy to było ostatnie słowo prezydenta w tej sprawie? Czy będzie nowy wniosek? Ponieważ w swoim wywiadzie w telewizji prezes Jarosław Kaczyński, no chyba zachęcił prezydenta do ponownej inicjatywy. Powiedział, że sprawa nie jest zamknięta. To, że przejść od jednego do drugiego tematu, to ja tylko jeszcze przypomnę, kończąc dyskusję z tamtym tematem, że decyzji prezydenta w sprawie ordynacji do Parlamentu Europejskiego nie ma jeszcze. Natomiast to niestety senatorowie odrzucili wniosek pana prezydenta i to niestety mówię w tym sensie, że Polacy zostali pozbawieni możliwości wypowiedzenia się w ważnej sprawie. I tu jest największa strata, że nie pozwolono Polakom, społeczeństwu się wypowiedzieć, a w tej chwili... Ale może strata byłaby większa, gdyby to się okazało klęską frekwencyjną. A skąd pani wie, że byłaby klęska frekwencyjna? Bo Polacy nie bardzo się referendum. Na wiosnę 2015 roku słyszałem, że będzie klęska Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich i że jeszcze przegra w pierwszej turze i że w ogóle... Słyszałem takie apele. Ale to nie znaczy, że wszystkie przedsięwzięcia Andrzeja Dudy kończą się powodzeniem. Ale ja chciałem tylko pokazać pewien mechanizm, że wtedy mówiono, że nie róbmy drugiej tury, rozstrzygnijmy wybory w pierwszej, niech Bronisław Komorowski wygra w pierwszej turze. Nie wygrała ani w pierwszej. Czyli Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło tego spokojnie na dobra swojego obozu i prezydenta. O frekwencję byśmy się martwili, gdyby to referendum miało się odbyć. Dzisiaj jego nie ma. Pan prezydent nie zapowiadał. Pan prezydent nie zapowiadał innych przedsięwzięć z tym związanych. Mówił o 10-11 listopada, złożył wniosek, wywiązał się ze swojej obietnicy. Jeśli coś będzie, no to będziemy o tym państwa informować. Natomiast to decyzja jest świeża i trudno, żeby od razu cokolwiek proponować. Najważniejszym chyba jednak uzyskiem tego wniosku prezydenta jest to, że przez wiele miesięcy o tym referendum mówiono, o konstytucji mówiono, o różnych sprawach, jak zmieniać, czy zmieniać. I to jest na pewno to jest na pewno dobra rzecz, że taka dyskusja została uruchomiona. Szkoda, że Polacy nie mogli się w tej sprawie wypowiedzieć referendum. Senatorowie, ale mieliby prawo. Senatorowie Platformy Obywatelskiej powiedzieli, że nie będą się mieszać w rozgrywki w obozie władzy i dlatego odrzucą to referendum. No bo oczywistym jest, że prezydent Duda, prezydentowi Dudzie, prezes Kaczyński pokazał miejsce w szeregu. krótko mówiąc, nie może być żadnej inicjatywy poza tą, która wychodzi z Nowogrodzkiej, skoro tutaj jedyną polityczną inicjatywą swojej kadencji prezydent Duda tak mocno wyeksponował w zeszłym roku 3 maja, powtórzył to w tym roku, no to trzeba było pokazać, nie ma zgody na takie działanie. I niestety prezydent czym bardziej chciał zrealizować i czym bardziej chce zrealizować w dalszym ciągu tę inicjatywę, tym bardziej szybko będzie podpisywał wszystko, co dostaje. No, jest zakładnikiem. Ale człon nazwy Obywatelska zobowiązuje do popierania inicjatyw, które służą obywatelom. Które muszą mieć sens. Wypowiedzenie się chyba służyłoby obywatelom. Które muszą mieć sens, to po pierwsze. Prawa na przykład. Które muszą mieć sens, to po pierwsze. Milicja Obywatelska miała w nazwie Obywatelska, działała przeciwko obywatelom. No, więc jeżeli mówimy, za analogię, panie jeżeli pośle, mówimy o to, co ma służyć obywatelom, to przede wszystkim funkcja prezydenta jako strażnika konstytucji. Nie wypełnia tej funkcji dzisiaj prezydent. Nie tylko pozwala na łamanie prawa i konstytucji, ale nawet sam również to czyni. W związku z tym, no, rozmowa poważna z kimś, kto niepoważnie traktuje swoje obowiązki i przysięgał na tę konstytucję, a sam ją łamie, nie ma większego sensu. Referendum miałoby sens wtedy, kiedy rzeczywisty strażnik konstytucji w sposób rzeczywisty i poważny mówiłby, zachęcałby do rozmowy o przyszłości. Żadna konstytucja nie jest wieczna i oczywiście ta dyskusja mogłaby mieć sens. W tych warunkach nie ma żadnego. Piotr Zgorzelski, dobrze się stało, źle się stało? No, szanowni państwo, tu wygląda tak, że prezydent troszkę sobie pobrykał, a teraz następuje powrót syna marnotrawnego na łono matki partii, bowiem po tej triadzie wyborczej, czyli samorządowe, europejskie i parlamentarne, będzie na końcu drogi będą na końcu drogi wybory prezydenckie. A, no i prezydent powiedział, że kandydatem jest no właśnie, prezydent Andrzej Duda. No więc tutaj był jeden sygnał, później pan prezydent na pewno taką refleksję wcześniej już podjął, że samodzielnie kampanii prezydenckiej przecież nie poprowadzi, bo taka kampania kosztuje, a pieniądze na kampanię prezydencką mogą dać koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, ale mogą też nie dać. Dlatego też pewnie zważył pan prezydent za i przeciw i doszedł do wniosku, że lepiej już sobie dać spokój z tym referendum, które miało być w istocie takim jego autorskim programem politycznym, no a zakończyło się fiaskiem, bo przecież nikt poważny nie wierzy, że główną przyczyną jest termin, bo gdyby był główną przyczyną termin, no to gdyby zdecydowano, że nie ten termin, to przecież w ciągu 5 minut przyjęto by inny termin. A tak się znaczy, nie stało. Znaczy na etapie dogadywania się, no, przedłożenie wniosku. A tak to odegrano teatrzyk, na końcu drogi pan marszałek Karczewski z rozbrajającą szczerością obwinił o wszystko Platformę Obywatelską, jakby w Senacie od 30 senatorów Platformy cokolwiek mogło zależeć przy większości pisowskiej. Tak? No ale oczywiście mniej więcej mieliśmy powtórkę z rozrywki przy słynnym 27-1, kiedy też PiS ogłosił to jako wielki sukces rządu i państwa polskiego. No oczywiście tutaj także myślę, że przed tą piękną katastrofą PiS, chcąc lub nie chcąc, pana prezydenta uchronił, bo zwróćmy uwagę na to, że gdyby te przepisy weszły w życie i zarządzono by referendum, to mielibyśmy do czynienia, można powiedzieć, z podwójnym reżimem prawnym, bo kodeks wyborczy jest znowelizowany, ustawa o referendum nie jest przystosowana do kodeksu i wychodziły kolejne kwiatki, które wcześniej już sygnalizował pan prezes Hermeliński. Wobec tego, reasumując, tak jak powiedziałem na początku, powrót syna marnotrawnego, obóz PiSu się konsoliduje, idą wybory i trzeba w ten sposób to oceniać. Jacek Sasin, czy rzeczywiście sens ma obwinianie senatorów Platformy Obywatelskiej w sumie o waszą decyzję? Sens ma obwinianie Platformy Obywatelskiej albo szerzej totalnej opozycji za to, że taka decyzja musiała zapaść, jaką podjęli senatorowie Platformy Obywatelskiej. Przypomnę, wstrzymali się od głosu senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, a część z nich głosowała nawet za, w przeciwieństwie do senatorów Platformy Obywatelskiej, którzy byli gremialnie przeciw. Ale teraz, panowie, śmiejecie się, to są fakty. I faktem jest również to, że totalna opozycja pod wodzą Platformy Obywatelskiej próbowała wokół idei tego referendum rozpętać kolejną wojnę polityczną w Polsce, bo mieliśmy zapowiedzi, wezwania do bojkotu, mieliśmy już jawne zapowiedzi pamięci, że wokół tego referendum będzie opozycja próbowała wywołać rzeczywiście bardzo poważny kryzys polityczny w Polsce, a mówimy o referendum, które miało odbyć się w konkretnej dacie, 11 listopada tego roku, święcie stulecia niepodległości, na którym bardzo nam zależy jako rządzącym dzisiaj w Polsce, żeby odbyło się w sposób godny, żebyśmy dali Polakom świętować, bo mają co świętować, stulecie odzyskania wolnego i niepodległego państwa. I nie mogliśmy zgodzić się na to, aby opozycja dostała pretekst do tego, aby z tego święta uczynić front walki z rządem i z większością parlamentarną. Stąd taka decyzja. Decyzja, która wynikała tylko z kontestacji daty. Czy widzi pan możliwość i sens powtórzenia tej, mówiąc w skrócie, operacji w innym dogodnym terminie dla całego obozu? My proponowaliśmy panu prezydentowi, inną datę, chociażby połączenie tego referendum z wyborami, przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. No, pan prezydent nie podzielił tego naszego pomysłu. Trwał przy dacie 11 listopada. Tu był zasadniczy spór, nie ukrywaliśmy przecież tego. I proszę, tu apeluję do polityków opozycji, żeby nie odbierali prawa Senatowi, większości parlamentarnej, bo tak wynika z Konstytucji, prawa do tego, żeby tę zgodę wyrazić lub nie wyrazić. No, pan prezydent skorzystał ze swojego prawa zaproponowania referendum. Szanujemy to. Co do zasady, pomysł referendum konstytucyjnego jest pomysłem dobrym, ale szanujmy również prawo Senatu do tego, ale i senatorów, żeby się w tej sprawie wypowiedzieć. I tym obrońcom demokracji z Platformy, z PSL-u, bo to wy głównie tworzyliście obecną konstytucję przecież i ją popieraliście, to przypomnę, że tam zapisaliście w tej konstytucji, jak traktujecie wolę narodu. Tam w tamtej konstytucji zapisaliście przepis, że to naród nie ma prawa w referendum tej konstytucji zmienić. Jesteście tak mądrzy, uważacie się za tak mądrych i za tak, jak za tych, którzy zjedli tak wszystkie rozumy, że odebraliście społeczeństwu, odebraliście narodowi prawo zmiany waszej konstytucji, którą napisaliście według własnego uznania do zmiany tej konstytucji wolą właśnie narodu wyrażonego w referendum. Teraz tak wygląda wasza obywatelskość, wasze dbanie o wolność. Mamy jeszcze jeden temat. Przepraszam uprzejmie. Żeby zmieniać konstytucję, trzeba mieć większość konstytucyjną, a takie gadanie, panie ministrze, to jest tylko po prostu bicie piany. Adam Szłapka. To jest konstytucja, na którą wy przysięgaliście i ją łamiecie. Panie Pietrze Zgorzelski, teraz będzie mówił Adam Szłapka. Kolejny raz słucham pana ministra Sasina i aż trudno w to uwierzyć. Jakby Senat ma, PiS ma bezwzględną większość w Senacie i uwalili prezydentowi za przeproszeniem referendum i jeszcze zwalają na innych, jeszcze na Nowoczesną. My nie mamy senatorów. Ale pan, ja powiem, słyszał pan wywód? Słyszałem. Ale i pana to śmieszę, bo on jest logiczny, dlatego że chodziło... Nie. Jest logiczny o tyle, że wcześniej... Że wcześniej partie namawiały do bojkotu. Więc trudno, żeby PiS skakał do basenu pustego na głowę. Ja zrozumiałam tak wywód pana. W logice, z dwóch fałszywych przesłanek można wyprowadzić każdy wniosek. Przez trzy lata prezydent Andrzej Duda miał jedną samodzielną inicjatywę polityczną. Jedną. Od ponad roku opowiadał, jakie to jest ważne, mówił, że będzie referendum. Przez rok wymyślał pytania do tego referendum, ministrowie tam pracowali nad tym. Wyszło dosyć infantylnie, powiem szczerze. Wpisanie na przykład wieku emerytalnego czy 500+ do konstytucji, to moim zdaniem jest, to nie jest ten dokument prawdy, do którego się wpisuje tego typu rzeczy. A senatorowie pokazali faktycznie panu prezydentowi, jakie ma miejsce w szeregu. I pani powiedziała, czy pani zapytała przed chwilą pana ministra Łapińskiego, czy to jest w tej sprawie ostatnie zdanie pana prezydenta, ostatnie słowo pana prezydenta. Ja myślę, że to jest w ogóle ostatnie niezależne słowo pana prezydenta. No, tak to wygląda. Natomiast jakby czytam tweety na przykład pana Wojciecha Szackiego, który był w czasie głosowania w Senacie jako dziennikarz. Pisze tak, człowiek się przejdzie po Senacie i się nas słucha. W cudzysłowie, bo cytuję jednego z senatorów. Tych 9 senatorów, co poparli wniosek o referendum, zostało wyznaczonych odgórnie. Nie chcieliśmy, żeby prezydentowi było przesadnie przykro. Co zabawne, jeden z tych senatorów w debacie był przeciw, ale musiał być za. No generalnie to pokazuje, jaki mamy system polityczny w Polsce. Master of Puppets. Jarosław Kaczyński jest po prostu władcą marionetek. Prezydent miał jedną inicjatywę, w której mógł sam się wypowiedzieć i senatorowie PiSu mu zabronili się wypowiedzieć, a senatorowie Prawa i Sprawiedliwości raz się zerwali ze smyczy, że tak się wyrażę. komisarze i zagłosowali za tym, żeby utrzymać immunitet dla pana Koguta, czyli kryć swojego, żeby nie ponieść żadnej odpowiedzialności. Też nie wiadomo, czy się zerwali. Moim zdaniem jeszcze tak, za chwilę przyjdzie pan prezydent do Jarosława Kaczyńskiego, który jest władcą tych wszystkich marionetek i będzie mu dziękował, będzie mówił: panie prezesie, dziękuję panu prezesowi bardzo. A podobno pan nigdy nikogo nie obraża. Dziękuję panie prezesie, panu bardzo, że pan mnie uratował od tej porażki i tej wielkiej katastrofy. A podobno pan nikogo nie obraża, a właśnie pan to zrobił. Grzegorz Długi. To jest krytykowanie działania, a nie kogoś osobiście. A Jarosław Kaczyński mówił o mnie, że jestem kanalią. Wie pan o tym? Ale panie pośle, i o prezydencie jako o marionetkę. Pan też nie jest Adamem. Pan też nie jest Grzegorzem Długim. A o mnie prezes Kaczyński mówił jako kanalia i żadna kara go za to nie spotkała. A to widać, że odniósł pan to do siebie. Grzegorz Długi. Może były jakieś podstawy. Grzegorz Długi. Ja myślę, że słuchacze mieli świetną w tej chwili próbkę tego, jak wygląda nasze życie polityczne i ja gratuluję obydwu panom posłom tak znakomitego przedstawienia, bo to jest kwintesencja tego wszystkiego. Również ta decyzja była taką kwintesencją, bo pokazuje, że nikt tak naprawdę nie ma interesu w tym, aby zmieniać obecną konstytucję, bo ta konstytucja daje im wszystko, co chcą. Czyli daje im władzę, synekury i możliwość niezmiennej władzy, co najwyżej będą się zmieniać w ramach tak naprawdę jednej grupy osób. Nieważne w tej chwili jest, czy to referendum miało jakieś znaczenie, czy nie miało jakieś znaczenie w sensie prawnym oczywiście, pomimo że artykuł 4, jeżeli się nie mylę, konstytucji w ustępie 2 mówi, że władzę sprawujemy również bezpośrednio. U nas o tym się totalnie zapomina, że władza bezpośrednia jest tam, gdzie się da przynajmniej stosować, jest najlepszą władzą. Natomiast nikt, a na pewno nie Senat, nie ma prawa odbierać ludziom głosu, odbierać ludziom dyskusji. To referendum na pewno pozwoliłoby na dyskusję szczerą, prawdziwą, być może gorącą, ale dyskusję o ewentualnych zmianach konstytucji, bo poglądy mogą być różne i jestem przekonany, że różne stanowiska byłyby wtedy wyrażone. Referendum spowodowałoby, że ta dyskusja byłaby ograniczona czasowo i miałaby odpowiednie napięcie polityczne, bo tylko wtedy, bo tak to byłaby, ograniczyła się tylko, bez tego napięcia ograniczyłaby się tylko do specjalistów. Tu chodzi o to, aby to była szeroka dyskusja. No niestety, zmarnowaliśmy znakomitą okazję, aby podyskutować o rzeczach ważnych. Ja się zgadzam, że nie wszystkie pytania były ważne, że tak powiem, ale 3 na pewno były ważne i te pytania i tak będziemy stawiać. Ja liczę na to, że wcześniej czy później nasze społeczeństwo po prostu wymusi odpowiednie zmiany, dostosowanie naszego ustroju do faktycznych wymogów nowoczesnego społeczeństwa i Polski XXI wieku, wymogów takich, gdzie władza naprawdę zejdzie do obywateli, a nie do panów, którzy się kłócą przed mikrofonem kogo bardziej znieważy. Moment, chciałam zapytać, ponieważ to panowie się na mnie rzucili, sugerując nie wiadomo co. Ale proszę dowiedzieć, czy sens miało to referendum w sytuacji, kiedy już część partii opozycyjnych, powiedziałabym mającą większość, jeśli chodzi o opozycję, namawiało do tego, by nie brać udziału w tym referendum. Jaka to byłaby dyskusja? Znaczy ja liczę na to, że dyskutowalibyśmy o meritum. Ja wiem, że u nas ta bieżąca taka polityka jest ważniejsza od zdrowego rozsądku, ale myślę, że przynajmniej część polityków, również tych, którzy są wrogami form bezpośredniej demokracji, no jednak zabrałoby głos tym wszystkim. Mamy kilka minut na kwestię protestów sądów. Naprawdę, tak, jakie rozwiązania... Proszę zwrócić uwagę, że amerykańska konstytucja, która trwa bardzo długo, była zmieniana właśnie na początku, w pierwszych kilkudziesięciu, dziesięciu jedna latach uwaga najczęściej. Bo wszystko byłoby piękne, o czym mówi pan poseł Długi, gdyby było w jakiejkolwiek procencie, nawet niewielkim, realizowane. Od tego jest prezydent, żeby taki dialog inicjować i go prowadzić. Czy pan pamięta kiedykolwiek, kiedy prezydent zaprosiłby na przykład na konsultację w jakiejkolwiek sprawie? W zeszłym roku. Prawda? Tak? Jak była kwestia sądów. Więc ani Rada Bezpieczeństwa się nie zbiera, ani nie mówimy o polityce społecznej wspólnie, nie dyskutujemy także w tego rodzaju sprawach ustrojowych wspólnie, bo po prostu nie ma dialogu. Jest siła i udowadnianie tej siły także wbrew regulaminom i zasadom ze strony większości rządzącej i jest podległość prezydenta tej sile, bo raz chciał zrobić coś sam, i nie wyszło. A to znaczy, bo mamy chwilę ja na... Ja się nie będę odnosił... Proszę się odnieść do mojego pytania. Czy do pytania, czy na prezydencie zrobiły jakieś wrażenia protesty, które odbyły się przed pałacem, między innymi, ale także w różnych miastach w Polsce? Do złośliwości licznych moich przedmówców nie będę się odnosił, bo często też były okaszone. Ale panie pośle, ja panu nie przerywałem, no naprawdę. No. Chcielibyśmy też coś powiedzieć. Ja wiem, że panowie się czują świetnie w swoim towarzystwie. Nie wiem, czy wam nie zależy, żeby ktoś tego słuchał, bo tak mówicie, żeby nikt nie usłyszał. Więc powtórzę. Do złośliwości, które były czynione przez przedmówców, nie będę się odnosił, bo tam często też były okraszone półprawdami, czy wręcz kłamstwami. Co do sądów, pan prezydent tą ustawę podpisał, tym bardziej, że jeśli chodzi o Sąd Najwyższy, to ona przywracała pierwotne zapisy jego ustawy. Co do jeszcze ordynacji do Europarlamentu, też do różnych aspektów, nie wszystkich się mogę odnieść, bo nie ma czasu, ale odniosę się do tej kwestii, przepraszam, referendalnej, że referendum, ale spokojnie, referendum... Ciągle mi pan mówi spokojnie. No bo pani mi ciągle przerywa, no jak nie pan poseł, to pani redaktor. No, ale mamy 4 minuty. To ja już do końca nie powiem. Dziękuję za audycję. Chcieliśmy też. Proszę bardzo, to teraz Andrzej Halicki. Będą kolejne... Jak to znowu? No taką zrobiliśmy... Chociaż sam nic nie powiem, ale będę przerywał. Proszę na mnie nie patrzeć ciągle. Słuchajcie, czy będą kolejne protesty? Czy one mają sens w sytuacji, kiedy już te ustawy zostały podpisane? Oczywiście, że ma sens. Niezgoda na to, że jest eliminowany demokratyczny porządek prawny i trójpodział władzy. Oczywiście, że tak, bo to na końcu dotyczyć będzie każdego z nas. Właśnie w tych sądach rejonowych, gdzie długość spraw rośnie, wydłuża się, jeżeli chodzi o oczekiwanie efektu, gdzie ilość spraw podejmowanych jest mniejsza, a nie większa. Znaczy widać, że mamy antyreformę, a nie reformę. Mamy polityczne przejęcie sądownictwa i wobec tego nie może być zgody, bo na końcu będzie tak, że to na Nowogrodzkiej będą powstawać wyroki. No zresztą wypuścił się już Jarosław Kaczyński w jednej sprawie, że wie więcej niż... Niech się pan nie wygasnął i nie wygaśnie oczekiwanie Polaków wolności, demokracji. To, że protesty obywatelskie mają sens, potwierdza wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który tak naprawdę... Z którego wszyscy się cieszą, i opozycja, i władza, pani redaktor, wskazuje na to, że staliśmy się, polski wymiar sprawiedliwości, polskie sądy stały się sądami gorszego sortu. To ja akurat przeczytałem, a panu też to dedykuję, żeby pan oprócz przekazu dnia pan czytał. Bez zrozumienia. Natomiast, szanowni państwo, to wskazuje jednoznacznie na to, że dzisiaj każdy wyrok polskiego sądu może być relatywizowany, może być poddawany tak zwanej kontroli rozproszonej, dopóki działanie artykułu 7 nie wejdzie w życie. Każdego wyroku sądowego. Każdego kraju. Tak wynika z tego wyroku. Tak, panie pośle, ale to chodzi... Chodzi o to, że pojęcie niezawisłości sędziowskiej, które jest zapisane w Konstytucji, przez was zostało zniszczone, bowiem uważacie, że niezawisłość sędziowska to jest tylko i wyłącznie przywilej korporacyjny, a to jest przywilej nas wszystkich obywateli. I o tym pan powinien pamiętać. Pani zapytała o to, czy te manifestacje, czy protesty zrobiły wrażenie. Znaczy ja myślę, że one musiały zrobić wrażenie z jednego powodu. Takiego na warstwie skumulowania agresji, łamania prawa, jakie było przy okazji tych nielicznych, bardzo nielicznych protestów, to rzeczywiście trudno było odnieść do czegokolwiek wcześniej. Fizyczne ataki na policjantów, kopanie policjantów, atakowanie ich przy rzeczywiście bardzo wstrzemięźliwej postawie policji. To jest coś, co rzeczywiście każe nam zadać pytanie, do czego... Joachim Brudziński podziękował protestantom za spokojne protestowanie. Do czego pcha... Tak, części tak. Natomiast była grupa rzeczywiście ekstremistów, którzy na poważnie biorą wezwania opozycji do radykalizacji tych protestów i to każe nam zadać pytanie, do czego opozycja chce dzisiaj Polskę doprowadzić. I niestety nasza audycja się skończyła. I to zdanie do wypowiedzi ministra Sasin zakończył. Każdy prowokator czy szaleniec, który podniesie na władzę pisowską rękę, niech będzie prezydent. Widzę, że dostanę pan w tamtej epoce. Dziękuję. Panie ministrze, proszę pan przynajmniej coś powiedział, bo panowie nie powiedzieli. Uważać, żeby nie propagował. Mam nadzieję, że dziękuję. Rozstajemy chętnie się w przyjaźni. Krzysztof Łapiński. Dziękuję. Grzegorz Długi, dziękuję bardzo. Adam Szłapka, Piotr Zgorzelski, Jacek Sasin, Andrzej Halicki. Żegnają się z państwem również Halina Wachowicz i Zofia Kruszewska. Nie tylko słońca, ale i oświecenia. Do widzenia.